والقسم الثاني فجزي بوتو والقسم الثاني انما يتبع مطبعه في الخمسه الاولى فقط اعني الاعراب والتعريف والتنكير كقوله تعالى من هذه القريه الظالم اهلها الى اخره ليت والقسم الثاني واحد ويام قسم بعناف ابان قسم كنو ناز بحال متعلقی ہی انما یتبع آدشک متبعات کو مطبعہ جی مطبعات فی الخمسط الاولے پاپنز اولینیش فقط صرف فقط لیچ آنی ویچ قسکونز پاپنز اولینیش سرسیک الاعراب اعراب اعراب سے سیر اغلب دریہ والتعريف والتنكير وبالتعريف تنكير تاتين زشون همي ذكر دا قسم ثاني كده دا قسم ثاني دا كتن دي پدکانا پدیخ ہے فی تینزش ہے آخا چتن دي دا تبیری چاوی دی مطبوع پلی همي ذكر دی مطبوع پلی لکا مثال کا مطبوع مرفوی دا مرفوی آ منصوبی دا دے آ مجروبی دا دے وہ کہا معرفاوی دائیب معرفاوی وہ کہا ناچہراوی دائیب ناچہراوی مثال در کبھی کقولہی تعالی لکا داولا قاود اللہ تلاپک من هذه القریت ظالم اہلوها چی دے دے کلینا دا فکلہ الظالم اہلوها چی ظالم دے تکن دے اہل دے ہے اس خبرہ دو دو چی دو تکی دا الظالم اہلوها ہاں دا ظالم اهلها دا صفت تا بخال متعلقی دی چا دی قریتون دی پور صفت بخالی سرسانا یعنی چی کن دی یا ها دی دی کلین دا فکر الظالم اهلها چی ظالم دا فکر پا قبلا دا کلا ندا ظالم سکی ظالم دی اهل دی سرسانا سرسانا سرسانا اب حال متعلقی ہوئے تھے بلا شیخانا چاہا سر چکنے پر دیکھنا بیان دے چاہ کو دے مانے کو چاہ مانا پچا شوی دا بیان دے دا ظالمون چکنے دا بیان دے ایخ ظلم کو چاہ پچا شدو پا احل یہ شدو پا متعلق شدو چاہ احل دا کنا لے سرشت دو تک کہی من حاضر لکرتے ظالم احلو دا ظالم صفت دے کرتے اندے پر صفت دا حال متعلقی ہی دا تشوہ کنا وائنا مخشی چکنے دا ظالم ایسا چکن دی مجرور دا والقرية چکن دی مارے فادا علیہ السلام پر دخل دی کھانا ظالم آئے مارے فادا علیہ السلام پر ہر دخل دی تپو بے دی اچھا واہا بقی اغانرہ پینزو کم افراد تسمیہ مجم ہو پر تسمیہ پر میں نے ذکر پر دیش بیدائی چکن دی کھانا موافق تی چاہ سر آئے ama badan na pe jana cha cha tan izbat sawal hai eta dekha tar shi peshe bhi khadi tabe dekha na da cha ama bara se tin sab cha cha tan izbat sawal az zalim ahla da zalim de tara as fa'il sekta na fa'il ahla ka na yani ahl kit mu mufrad da az zalim na mufrad ho gala da ka na wo ha kit mu di ahl ha kit mu da ka na aga fa'il kit mu muzakkar da ka na kanga muzakkar الظالم اثر اولا دا مذکر اولا دا تشبه ویلے ذکر چی دا چکنی بے دکانا پا دے غاوالا پا دا خیری پینزیر شو چکنی چی تا افراد تو تسمیت جمع و تسخیر ہوتا نیسا پا دے شو بیدائی چکنی محفظ تا اکا سر آدی دے مباد اثر آدی ویلے ذکر چی دا چکنی بے دکانا گوا کے دا پا غاشو چکنی دی مناسبت دے فیل سر رو خلو لکا فیل چی فیل تسر شو آدی اس نہ سوئی یہ دیا گھا چکن دیا مبادا تا سر شوئی دا اس نہ سوئی دا بی آدھے سے چکن دیا گھا نا چاہ فائل مفرد بھی فائل مفرد بھی رشی گھا نا وہ کفیل تسنی آو جمع بھی آگا چکن دیا فائل تسنی آو جمع بھی بی آفیل سر رشی مفرد بھی وہ کھا نا دے دو تک بابا سر چکن دیا چکا فائل مفرد بھی وہ کتسنی آو جمع بھی دا بھی سر رشی مفرد اچھا وہ کفائل سر وہ چکن دیا مذکر وہ بے سیغا دیتا رشی دیتا مذکر و کاغه سه وشی کنی مانوسو سه خالی چه دروشی دو تا که بعداش میشه میده کنن که کاغه فایل سه و مذاکر وشی کنی یا مطالعه کنن میده کنن آسای وشی کنی مذاکر و سه خالی چه دروشی مذاکر و کاغه مانوس وشی کنی سه خالی چه دروشی سه مانوس تا پو بیه آها والا کسیم پدر تولشه آم وفیت چه سر او پدر آخ والا شه چه سر ا مات بو سر تیش بکنن چه سر او ا مات بو سر و داد ویام کسیم دا سیدا ناب دخال متالیتیه دا پدر والا پنجش هو میده وفیت چه سر ای ا مات بو سر ای پدر آخری پنجشی چیک می دی میده کنن دادی چیک می دی ها غاتا کتلاشی ای ما بادا مسلمانی نه دا یتا دی کتلاشی میده کنن نه آتی کنید بده کنید حکم دراب کنید چه پا داخلی شد حکم رفیه دیده چیز بده کنید فایل که مصرد یک تصمیه آوی که جمع چه سنزا هیر بی تصویری دیده کنید چه فایل مو چه سنزا هیر بی که مصرد یک تصمیه آوی جمع فیل بسا بی شنید مفرد نه دوتا که آتی کنید بده کنید دا همه غال چیزا بده کنید دا فایل بسا بی شنید لکه مسلمان مفرد که تصنیه وی ترجمه وی چکنی چیز نظاهر وی داری سر روشی چکنی مفرد ها و که فایل چکنی مذکر و سیغه ده مذکر بروشی و فایل مانس و سیغه ده بروشی لپو بید و فایلت النعت دوی چه و فایداد النعت تخصیص المنعوت امکانا نکرتین وی چه فایداد النعت و تدیفت آها آها خسکول ده موصوف تی منعوت تا سمانا خاص کول دې موصوف دی ولې کنه خو ته امکان کچری دې دوار د موصوف د صفت نه کرته نه سي نه تیرا دي ترکې دي بدا په وې چې دې هغه تخصیص ته چارو وایي نه مانو چې نه نه دا تخصیص چاته ولا شي تقلیل دې اشتراک ته ولا شي چا هغه اشتراک کو شرکت په شي کما وي چې لکه مثال دې کوي نو خو جاءنی رجلون عالم نو غلام متصلای دا سرای نه دا علم صفت تا چاہتے کن درجل ہوندے پر اس قدا سے میں سوچو دیکھتے چھو رغلا متصرائی تر کہنا دا پدرش شرکت جائے دا جن دا پا ایک سری دا رغلا ہو چاہا علم دی پیسا دیکھتا تھا نا وہ جاگا تھا بلا ہو چاہا سوی چکن دی سودوگار بھی ایک تا رغلا چاہا سوی چکن دی ہم افسٹر بھی ایک تا رغلا چاہا مشاکتی بھی چلتے رغلا تھا نا وچی دادے وچی رجلون سلائی عالم چیز دی ایسا شرکت پر شرکت شو دے دکھا نا ایسا عالم سا دا آمین آوتا آمین رکا پر شرکت پوتی شوالا چیز نکو عالم سا شو آمین آوتا نفر دے دکھا نا جانت نویت و توزیخ ہو و فائدہ دینات آہا توزیخ دے چاہ دا ای منعوت تا دا خودا میں چاہتا رہی توزیخ ہو شے منعوت تا فائدہ دینات چیز آہا توزیخ دے منعوت تا انکانا کچیوی دے دوارا دا موصف و صفت مارے پاتا ہی نسا بھی ہیں مارے پاتا توضیح دامنا چه رفا ده ابحام سر که ده چه ما رفاوی سر ابحامی بوشه چکنی فیر که نا اجمال سیسکه چکنی ده ابحامی رفا که چکنی فیر که نا لکه مثال که دست میں چه جانی غیدون ال فازلو رغلا متا زید سر که دست میں چه خیلتا فازل اللہ ایسا زید ما رفا ده فیر که نا و ده ابحام سر بوشه چه پی بکلی شخو پیو مجھے در کسون نا میشه نه نه مثل که یو زید چیت می بده کنه آدی کندور ده یو زید چیت می آقا زل ده علم ده بل زید چیت می آدیر آور ده نه کنه نه دا خارو حلو پیم سمیه من دا بخانو سی چی دا خزای نکیم زید مراد ده آقا آقا زل مراد ده که ها آدیر آور مراد ده که ها آها مستر مراد ده کنه بده کنه دا کنه مراد ده یه چه تویر تویر چه الفاظ رو سیس آقا چه آقا زل ده چیت می یه چیت می آقا حرف ده بخان رو را کنه رو را جمیش ای به هم ختم شد نه؟ تا پو بیده کشم دیوی چه وقت یکونو و کلا کلاوی دا هنات لمجرد سنائه والمدخه دی خالی سنائه سا و دا متبغیه دی تخصیص خودی چانا تنکیر نه چه پو بیده بخیر تخصیص خودی توضیح نه جیدی کلا کلاوی دا نات دیگه لغره و دی خالی چه ده پره سنا چی فت ده پره همون ده کنه ولی مدخه و دی چه ده پره چی خالی صفت و مدخه کو چیز میزن بیده کنه ها مانا ده خانی بشه ایسا شی تخصیص ده پیده کنه دا وقتا دی بیده کنه چی دا مدخه و دی مجرد سنا مدخه دوره چی آها موصف معرفه بی سر که بی دی دوار معرفه بی چیش بکنه نمی کنه بیا چې ماری فاشو دې کنه بیا تخصیص ته خدای راست نه کچې تخصیص خو خو شاشه شي نه کړه شاشه شي وې کنه او ماری فایا داسې ماری فایا یو به کنه چې بهام نه پښه تر کېږي چې بهام نه پښه ورته دا نه ځکه مې توضیح تا ضرورت نشته چې نه به دا دې مجرد ساده پر دې سنا و دې صفته پر دې تشکر نه نه ځکه یعنی دا مطلب ده پیدا کنه چې هغه صفت باید دته وسایي چې هغه متکلم او تحتب ته مشنه موجودی بشته تر که مالی می بشته تر که مشه تیزا مالی می بشته و پیشه تخصیص تضارت نیی زکه چه نکرانه ده و توضیح تضارت نیی زکه چه سره ده چه عرب تا ماره بشه چکنه دامره ماره فاده کنه پیدا کنه چه اشه بهم نمی لکه مثال کرا نخو بسم الله الرحمن الرحیم تر که ده چه شروع کو زکو نم دو خواه پک سره داسه اللہ پک چه سره ها میرا بانا ده و داسه اللہ پک چه رحیم ده چکنه یه در رحمان و رحیم صفتی چا دی اللہ دی لیتو ده که دای تخصیص پرانو ده صفتی نویره اللہ پا مارفا ده تخصیص خودی چا که داشی اخو چه نکرا دی و دای چکن دو تا که توضیح پرانو ده ویلی زکر چه پدالا شیر سی بخامشتانه چکنه سرکه ده زکر چه دالا کنومو ده بکس دل پران نلا میشه کنه میشه لا كافي كنا من هذا، ده كذا شيء كنا بدك أنا، بدك شيء كنا بدك أنا، الله كنا من خوشة كا، نجسة جزء كذا بدك أنا، ها، آت كنا، ذات الله كنا مرت ذي كنا، وبيا لا وصل شيء كنا رحمن ودار رحيم، داي شيء كنا سوكو شيء كنا دارك كتاي ما أنا مودي، صح، رحمة، ها، شا بدرش موجود، ودا آت تمرش نباتا دوك من شالاسا دار رحمن هو، رحيم لا شيء، دانا جسة بخبره ذي جسم، تشوف أنا، أنا ذاكر. وقت جا کونو لیزم او کلا کلا اتحاد پر ادی ازم دے بادے بنا والے دے پر ادی دا ہا والتا چکمی پر دیکھانا چاہتے بھی چکمی پر دیکھانا اختبال تخصیص ہو دے توضیح نہ دی زکر چھے تخصیص زکر نہ دی چھے معرفہ دی وہ دے توضیح زکر نہ دی چھے ابحام نہیں پشے دسے معرفہ دی چھے پشے اختبال دے ابحام نہیں پشے ٹھیک شوا و هغه صفت داسې صفت وي چې هغه متکلم مخاطب ته مخشه نصیب وشي موجود دي څه شوه کنه لکه مثلا چې کوم دي مې کنه مالی مې خو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا رجیم صفت چا ده پرده چې په نام ده په خدای پاک سره دغه شیطان نه ځلته چې راځه شو ده چې دا رجیم دا صفت تخصیص ته پوره نه ځکه چې شیطان ماره فاده کنه وای توضیح ته پوره نه تشوا کنا زکه شیطان کی کو دکنا اچھا تسا جیندے مالین دتی نے چا چا تے یہ خبر اس طرح لشی کنا دے کنا او دارا جن صفت چ تم دے اس مرے کنا دا اچھا تا مالین دے دایتا دے ہندے ار جن دا کنا اے مخشے نہ جی دانی دا کنا وقت یقول لتکید او کلا کلا چا دے پرے ہاں یہ تکید دے پرے تشوا کنا اے چا دے پرے یہ تکید دے پرے دا ہوتا چا ہمشے چ تم منغوت سدا دیکھنا آج اتنے دیکھنا پاکی میں منا بھی چاہتا کہ دلات کو بیٹے منا سکو امن ہو تو اپلا دلات ہم دیکھو سر کے لئے امن ہو تو لکا مثال کا نقو نقفتن واحدتن سر کے نقفتن واحدتن دا واحدتن صفتہ نقفتن دے پورا لدا چکن دی دا واحدتن تقید دے پورا تو بے دیکھنا ویلے زکر چاہتا نقفتن اپلا منا سکو ہاں نفتون سمجھا کلا یو پی کائی سرکے یو پی کائی پتہ یو گو دے فضا نفتون داد کو کھانا دے دعا واحدتون چی تم دی یو پی کھانا دا سے تقید شو کھانا یہ تقید پر اکلاق تی چاہ ملغوت ندی چاہ تقید پکنے منا مو دلت کو پکنے منا مو دے دلت کو امان ہوتا پی منا سکو آباس نے آدات رہتا کو لکا نفتون دا منا دو چاہ نفتون یو پیکای دا کېده وخت ته پرالو هه له پدې بل خپل دا کو کنه یو پیکای شو یو دا یو شو دې دا اوسه وحدتون پدې بل دلات کو نه دا ا تکید کو دیغه وحدتون شکم مو وحدتون من څنګه دلات کو انا فهمت ما منعوت ادات مو دې کو هم ده یو خدا سي دا مثلا جان رجلون عالم دا رجلون په صفت علم دا کو کو هه دا تو عالم چې تو وي دا په صفت علم تو چې په دې شبدا ته تو کو دلات ته کو چې په دې صفت علم دا و دا په پلا چې نه پاتون په پلا چې موږ د کنا په چا مو نه کو په دې وګو دا دلاله کو چې پیکای یو پیکای نه فرق به دي انیران او چې دي په دې کنا آ چې په کې مو راځي دلاله کو چپا مصوب شو موجود دی تے من بقلا مصوب دلات نو کچھ نہیں دے سکوں دا کو دایا بیان تو کچھ دا منا پتہ سے موجود دی سی کو دے رکھا نا پتہ سے او دا واس نے چن دا پتہ تو دین موصوف اپ بقلا تے منا مودے دلالات کو چن دے رکھا کس پر اچھا دا بلا خبر والم پوشا چ ان نہ کہ رہتا تو صفو بل جمعہ تل خبر یہ ہے چ نہ کہ رہا لو چ موصوف نہ کہہ رہا بھی اے دے صفت کے در سے 50 کو جملہ خبر یاد کر صفت کے پچا سارا پجملا سارا ہوں پجملا کا سارا خبر انشیا سارا نا جی صفت کے پجملا سارا ویلے کے ذرا شیرا تیرے وجہ بیان تھی چل کا سرن گے دیکھنا حکیم مانا ہم دیکھ رہا چانا چکی نات مفرد بھی حکیم مانا مجھے ملغوت شیوی پا موصف شیئے لکا سرنگا ہم افرد چکے مدے دلات کو دارنگی جملہ پہ مدے سکو دلالات کو ناس کو سطح رکھ رہا ہو چاہ دار کو پچھا رہنے پمرام کے پچھا شدی لکا سرنگا ہم افرد میرے کھنا لکا عالمون چاہ پمرا چاہ علم دا چاہ دار کو چاہ پچھا شدو مخصوب شدو دارنگی جملہ چکنے پدا سے منام دلات کو چاہ پچھا شدو چکنے مخصوب شدو بل قسم کہ مفرد نعت واقع کرتے ہیں جملہ نعت واقع کرتے ہیں جانے تھا خدا یا اول چھے پھر ایسا نا خبر یاد ہوئی تس کے بھی تو سب بل جملہ تیرے خبر یاد ہی سنگی خبر یاد انشاء یاد آتی سنگی ہمیں کہا کرا کہا بھی جملہ خبر یاد کی پتوہ کہہ کر دلا شی نعت وہ انشاء یاد اسی بات ہے کہا ہمیں کہا کرا خبر یاد ویلے واقع کر دلا شی زازکا چی جملہ خبریا آپ صدق بکر متصدق دلا شی سر کے دا تیتی سائد پر صدق بکر زب ملے کے دلا شی لقا سے مطلب زد دمی چی بجا کھانا زیدون قائم سر کے دا خبریا دو کھانا اس کا پرشتیا زید ملوڑ بھی تو متدلہ شدی رشتیا دے ہوگئے میں نے سے کہا نا کہ نہیں ہوئے لوگ دتوں متاثر کے بیلے سے چھے در در در بیلے میں نے کہا نا چھے در بیلے در بیلے در بیلے پر خلاف تین شئیے نا چھے انشئیہ آمتا تجھے کہا نا آہا سیخ اتسا پسے تو پسے سب ہوندے میں صحیح ہے چھے سوٹو تو ہی تھی اے ذریب وہ یہ ہوایا تو متاثر سے رشتیا دے ہوگئے یا در در بیلے ہوگئے یا سیش میں خبار نہ در کرا کہا در کرا میں نا پو گئے دیکھا نا اچھا آناس سا آکا یہ بھی نہیں کہ سکھ آم اسے پچھا سے دکھا سے پسے دو کو پکے سب لکا سے مسالوں چی تم دی یو سرائے امنا ہوا تو سکتے دا مثال کا زیدر نو آتا ہم و موچی جان رجلون عالمون سکتے مو گئے اس کا پرسیا دا سرائے علیم دی خطر تغیرہ سے سدھا ہوگئے پرسیا دا ہوگئے و کنوی علیم لکا آدھ سے آناس سے مفرد بھی آکا یہ بھی نہیں دا آم بتاسے پچھا سے دکھا سے پسے دو کوپر دارن کی دانا چھے دملا خبریا یا چھے تندی بھرے کھانا دا متصے بچا سارے کے درشے پسے دو کوپر کیسے نیسے پہ دا صفت واقعہ درشے پا خلاف پہ انشائے نا چھے انشائے آخا صفت آم متصے پسے دو کیسے کدرا مشی نیسے مانے چھے تندا صفت نواقع نپو بھرے پاکا پو آجا ماندے اور بدا کا صفت واقعہ کیسے آیا پا تاویل سارا سر کے دا پچا سارا پچاویل سارا چھے چھے لکہ مثلا کہتے ہیں کہ جانی رجل ہم اے ذرے بھو سر کے جانی رجل ہم اے ذرے بھو تجھے کہا نا اے دا صفت رجل نے پڑھا رہا ہو پتہ ویل سارا چیز ہوئی یعنی سمانا چھے مقون کی حق ہی اے ذرے بھو چھے رو مطا سلائی دا سے سلائی چھو ویلی شوی لے دا پا حق سے سر کے چھو ویلی شوی لے دا پا حق سے سر کے ویلی شوی لے دا سے ویلی شوی چھے اے ذرے بھو چھو گیا ہوایا پا دیتا ویل سارا چھے مقون پہ حقی ادھرے بھو دا صفت واقع سیجی کھنی آسر شدہ ادھرے بھو صفت نا واقع سیجی نا پو بے دیکھا دانے کھا سر کشپا چھے پوشا چھے نکیرا چھے دو آمو صفتیلہ شی پچا سارا پا جملہ خبر سارا نا مطلب دا سارا پا جملہ سارا پا جملہ سارا وجہ بیان تھے ہاں کہتے ساتھ بڑے جملہ سارے کہہ دراشی انہا کہ دے پر جملہ سے پت بڑے بڑے کہہ دراشی زکر تینا کا سرنگے

چې هغه زمي د دواز مې د معرفت هم دې په دکانه چې بیا او خو فل راکړه دا دایمه خو فل شي ورکړه دا عامره په تر شي چې مې راغول شي څه وکړه نه نه دا چې دا خو واخلم شو وکړه کړه هغه زمي دا یې ساجي نو خو فل شو واځه نه ذکره څه کوجا شو چې مو څه وکړه څه یو زمي دې مخاطب متقلل بل بل دې عجب تفصیل سے دیکھو چھکے دلہ یہ ساتھ ہے کہ اکیوا فائدہ دے ساتھ ہوتا ہے یہ ناس اپ دے سے نہ ہو دے سے کیا سو تفصیل تو ہو تفصیل ہو تفصیل ہو لے کو فائدہ سکا نہ ہو دے سے کیا سے آنا تو فائدہ پر دکھ چا مارے فائدہ وہ فائدہ تو دے سکا نہ کو ہو چیزا عرب پر چانا دے مارے فائدہ سے ہو ابحام تبزیمن تبزیم خدا ہمیں چرف دے ابحام میں پدے سر پدے ہم تظورات اشتانا کہتے کہ لوگ میں ابحام پشیست دیں وہ تظمیر دے خیئے گو نا پدے من دے خام رشت تیش بات آنا میں آگا جنگ موسط مجھے بات کرنے لگا وہ بلچی کنگو بلائی سمو بھی وہ نے صفت کا درچے بلچی بھی پدے سارا سمجھ کہا صفت ہم شبا کہتے دے سر کہتا میرے دکا چی صفت کو کم شبا کہتے دی این آپ کی تاریخ سے اکڑو چی داد آپ کو بچا مو دے تو امارا مو دے چا بچا شنی تیش بات آنا امانا پا وسط مورا دا نمی ذکر وہ زمین پر چکنے پا امانا پوسط دار کو کچھ مدور شے آپ کو ذات دلا رہا دا نمی پچا دلا دا آپ کو ذات دلا گونے نی دیمان چکنے پر دیکن پر دمو دا چکنے پر درش ہے پر دمو دا تاریف تے ناز نفع دے جی نمی ذکر لکھا چنا خود چاہتا ہے شہر دار کو بچا مو دے پا امانا مو دے انہی پنگ احمد روش موجود ہے وہ دا تو منا پہنس رکھ دراز کو دا خوچار دراز کو فرزاد میں نزا سکا چکنی صفت نواقع آتی ہے پاس ہوا باس ہوئی